Yeah. Appelez-moi, grâce à les arbres, c'est pequeño. Fils des essais. Oh, oh, oh, oh, oh. Bilenge kanginga na yeba denge nini na bimati. Baubo manga, bano yoba usa sangayi. Maza pete pete, yukula fufa moto operasyon. Baosunga bibi, banzilangu baosunga bibi. Baokula te, bano yoba usunga bibi. Baudinda dinda baosiga singa baubu manzutu. Bayaya baolanda landa baolina nila baoplere joke. Baokula te, banangu baosunga bibi. Baokula te, kakukai, toke sikoi. Ipi sanga fusa gubine, fusa na jala. Ilukongu. Ipi sanga fusa na ninga, na fusa na simbango. Ilukongu. Ipi sanga fusa na macha, fusa na kumbayango. Ilukongu. Ipi sanga fusa na sika, fusa na tanga kande. Ilukongu. Ipi sanga fusa na linda, fusa na binaka. Ilukongu. Ipi sanga fusa, ipi sanga fusa nzambi. Ilukongu. Mawe mawe, saka na malimbi, bibi malimbi ya ya. Marigorenja di parigo si fura la metis de noiri. Mama o, oh, mama le, Dr. mama Evie, man, tata, o. Cerveau noir. Platini e, Milano e, Michele Mugene, Chaye. Sida champagne a bubumanga, fria bumanga yi. Lisabo. Fisya charru a bubumanga, frina bumanga yi. Lisabo. Chassi lurunda bubumanga, jay a bumanga yi. Lisabo. Bososkara bubumanga, ha bumanga yi. Jira poati jilele amponyo. Yipi zanga bosa gobine, bosa na jala. Ilukongu. Yipi sanga fusa na ninga na fusa na sima.